पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कि किसी माता के गर्भ में यदि कोई विकृति आ जाए और डॉक्टर लोग सलाह दे कि नहीं इसको निकाल देना चाहिए, यदि तुम्हारी जान को खतरा है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमारे समझ में नहीं आया। भाई हमारे समझ में आया भी डॉक्टर सास बोले आप मेरी जस्ती रही और कोई सच्चा डॉक्टर हो कटे डॉक्टर ने सच्ची बात नहीं झूठ बोलते, कई जगह झूठ बोलते मेरे सामने कई बताई मेरे सुनने भाई सामने कहा कि पेट में छोरी है गर्भ बात करे तो सुना निकला यह बात मैंने सुनी थी उन्होंने से क्या छोरी है गर्भ बात किया सुना निकला हमारी बात सच्ची कैसे बन जाए, कई ऐसे कैसे महाराज देखो सुनो ध्यान दो, ये जो छोरी कहती है कि मैं गोली खा लेते हूँ कोई नहीं ठहरेगा, वे गोली से बड़ी भारी हानि होती है, चार पदना दिखो ना छोटी चंद्र अंग्रेजी में आज देखिए आज मैं लेके आए बारीक दीवड़ी बारीक अंग्रेजी जो पढ़नी से जैसी जैसे दो पन्ना इतना दो चार चार चार पृष्ठ क्या चार क्या है सुना ही नहीं चार पृष्ठों में चार पृष्ठों में क्या है वो लिखी गई हानि होती है गोली से हानि बता हानि होती है और पता है कि तीन महीना खानी पड़ेगी एक से भी हानि होती है ये समझते नहीं कि जिससे गर्भपात होता है क्या वो खाले हमारे का नुकसान नहीं करते, आपकी दृष्टि केवल रूप पर है और क्या गोली की दृष्टि आई है उधर महान हानि करती है, डॉक्टर खुद कहते हैं इस बात को बट मर जाए लोगों से अपने कम करनी संसार कम करना है ऐसी बात आज आई आज देखी आज मैंने सुनी आज जी है क्या सोना जी सोना जी है सोना जी बैठे सोना जी एक गर्भ रुक सकता है अवगुण होते हैं खराब रोग पैदा होते हैं चार पीठ बढ़ रहा है चार पृष्ठ नुकसान बताया है अब पाप लाया क्यों नहीं होगा कहाँ कहाँ आया पढ़ना कमरे में है क्या चार पन्ना है दो पन्ना है दो ये समझ रहा चार पृष्ठ है और गर्भ रुकेगा कि नहीं रुकेगा पक्की बात नहीं है बारीक इतना है जो अड़े पढ़ नहीं सकता इतना बारीक है कपट किया बारीक पढ़ नहीं सकता आदमी और देव ने कहने हम तो दे दिया सर सच लिख दिया ये डॉक्टर चाल है मैं कैसे कह दू चाल कहता है सर मैं कभी सम्मति नहीं देता मेरा विश्वास नहीं है पन्ना आप लाया नहीं ले आइए ना गाड़ी से जाकर गाड़ी ले जाओ भाई गाड़ी ले जाओ इतना बारीक है मनमोहन जी के मैं पढ़ नहीं सकता चार पृष्ठ लिखा चार पृष्ठ इतना पन्ना छोटा छोटा पन्ना है चार पृष्ठ लिख रहा है खराबी होगी और गर्भ रहेगा नहीं रहेगा ये पता नहीं पूरा नुकसान होगा नुकसान देता होगा और गर्भ निकल कर अंदर तो पता नहीं है क्या वो गोलियां खावे लुगाया बहुत खावे बहुत लुगाया खा दी वो गोलियां शरीर खराब होगा इसका होगा होगा होगा ये तो मानते हैं नहीं मरेगी जल्दी मरेगी मेरे पास में कई कई आदमी आए हैं अब मैंने लिखा है कि रोग होगा और गर्भ ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा इसका पक्का नहीं है उसमें पक्का नहीं है जैसे खाती है और रोग होगा पक्का अब हम बात कैसे मानी जाए धोखा देते हैं ऊपर से हुक्म है उनको कि गर्भपात करो कहते हैं कल अखबार में आया कि एक ने बहुत गोलियां खा ली अब उसके बच्चा नहीं हो रहा है नहीं होगा और दो तीन महीना खाओ वो बच्चा नहीं होगा बच्चा होगा ही नहीं उसे खाना शुरू कर दिया उस हो गया तो खानी पड़ेगी नहीं तो रोग हो जाएगा अरे वो गर्भ रहेगा नहीं रहेगा ये पता नहीं है मैं कई महीना खा लेगी फिर गर्भ नहीं जाएगा मेरे बहुत खाती है बहुत ही खाती है पकड़े हुए मन रहे नहीं मरेगी बहुत जल्दी रोग हुआ भयंकर अंग्रेजी में लिखा हुआ है अंग्रेजी में बारीक से बहुत बारीक पढ़ नहीं सकता रहे अंग्रेजी और बोलो और पूछो हिंदू जाति नष्ट हो जाएगी कल जो उपाय बताई वो हिंदू को मना होता ना वो हिंदू सब लिखा हुआ नहीं करते अखबार लेते नहीं सरकार जोर लगा रही है मुसलमान ईसाई पढ़ रहे हैं हिंदू घट रहे हैं और इतना वर्षा में हिंदू बिल्कुल नष्ट हो जाएगा अब ऐसा बिल्कुल इस वजह से ऐसे झूठा लेख झूठी बातें अब वे कैसे विश्वास करें सास बोलना तो कहीं गया झूठ बोलते हैं धोखा देते हैं माइया खाती है वह बहुत गोलियां की दुकान बहुत जोर से चलती है ये मैं सुनी है प्राय लुगा खाती है वे गोलियां वे गोलियां से रोग लिखा है चार पृष्ठ है अंग्रेजी में लिखा हुआ अखबार लेते नहीं पर बात सुचना करते नहीं इसमें सुना दो में लिखा है गर्भपात के दौरान एक महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया दिल्ली की बात है नागलोई के जे कॉलोनी स्थित नर्सिंग होम में गर्भपात कराने के बाद एक महिला की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है इसमें इतनी बात है कि महिला की मौत होगी गर्भपात के दौरान ये समाचार हिंदुस्तान 11 जुलाई 1999 में आया है हिंदुस्तान अखबार में उसमें बताया है कि नागलोई के जे कॉलोनी स्थित नर्सिंग होम में गर्भपात कराने के बाद एक महिला की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है मौत के कारणों के बारे में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टरों की रिपोर्ट द्वारा लापरवाही की पुष्टि किए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है जेजे कॉलोनी नंबर 2 स्थित भारत हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम में 22 जून को विजेंद्र कुमार की पत्नी रानी देवी ने गर्भपात कराया उसे 3 महीने से अधिक का गर्भ था वह पहले से 5 बच्चों की माँ थी बताया जाता है कि उसकी पत्नी का गर्भपात डॉक्टर दंपति सुरेंद्र शर्मा एवं डॉक्टर उमा शर्मा ने किया 25 जून को घर में जब रानी देवी की हालत बेहद गंभीर हो गई तो उसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उसे नहीं बचाया जा सका LNJP हॉस्पिटल के सूत्रों के अनुसार यहाँ के डॉक्टरों को गर्भपात के दौरान लापरवाही के प्रमाण मिले हैं गर्भपात के क्रम में महिला की बच्चेदानी और आंत काट दिए गए बच्चे का सिर पेट में ही छूट गया सेप्टिक हो जाने के कारण रानी देवी के पूरे शरीर में जहर फैल गया। LNJP हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मृत्यु प्रमाण पत्र में भी मौत के इन कारणों का उल्लेख किया है। मृत महिला के परिवार वालों का कहना है कि गर्भपात के पहले डॉक्टरों से पूछा था कि करीब 4 महीने में गर्भपात कराने में कोई खतरा तो नहीं है, तो डॉक्टरों ने विश्वास दिलाया था कि कोई खतरा नहीं है क्योंकि वे 6 महीने तक का गर्भपात सफलतापूर्वक करवा चुके हैं। 23 और 24 मई को जब डॉक्टरों से कहा गया कि पेट में काफी दर्द हो रहा है तो उन्होंने इसे स्वाभाविक बताया, लेकिन 25 जून को महिला की स्थिति बेहद गंभीर हो जाने के बाद उसे LNJP हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। इधर नर्सिंग होम के सूत्रों का दावा है कि अस्पताल से जाने के बाद कहीं दूसरी जगह इलाज कराने के कारण उसकी मौत हुई। दूसरी तरफ मृत महिला के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस मामले की लीपापोती का प्रयास कर रही है। 6 जुलाई को शिकायत के बावजूद नागलोई थाने में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस बीच नागलोई प्रखंड जनता दल के प्राथमिकी दर्ज करने एवं मृत महिला के बच्चों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर भारत अस्पताल एंड नर्सिंग होम के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन की घोषणा की गई है। जनता दल की इस इकाई के अध्यक्ष रमेश कुमार ने आरोप लगाया है कि लापरवाही के प्रमाण के बावजूद मामला दर्ज नहीं कर लिपापोती का प्रयास किया जा रहा है। मामला पुलिस ने लिया नहीं। अब वो सच्ची बात कैसे मानी जाए? ऐसी बात है, हम अपने जब थे ना पढ़े पढ़ेगी नहीं दे दो नहीं पढ़ेंगे, सरकारी मिनिस्टर नहीं पढ़ते। सरकारी मिनिस्टर मैंने देख देखा है, मैंने खुद ने मगर पढ़ दो तो तुम पढ़ दो, मेरी बात मानो, ये मेरा कोई आग्रह नहीं है, पढ़ दो मुझे, नहीं पढ़ा पढ़ा नहीं, अब क्या करें बताओ, कैसे मान ले उन्हें उस सच्ची बात। हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी सर्वथा, कुछ वर्षों के बाद खत्म, हिंदू हिंदू नाम नहीं रहेगा। देखो आप ध्यान देख सुनो, मैं आपके लिए नहीं कहता, आप नष्ट हो जल्दी, मैं लिखा था हमारे समझ में है, जानता नहीं हूं, पर मैंने पूछा है उन्होंने को पूछा है, और यहां के सरकार के बीच में ये सिद्ध कर दिया कि गर्भ में लज्जी होता नहीं, 7-8 महीना जीव नहीं होता, 5 महीना 6 महीना याद नहीं पूरा, और लिखा कि जीव होता ही नहीं, उस मत कोई नहीं है, जीव बिना वर्ष गर्भ रहेगा कैसे, जीव अगर जिस पुरुष में नहीं होते है वो जीव वो गर्भ ठहरेगा नहीं, और जीव ही पकड़ता है गर्भ गर्भाशय को, उनसे जीव पड़ता है, अरे बढ़ता कैसे है, जीव नहीं तो बढ़ता कैसे है, सरकार ने सिद्ध कर दिया, अकबर सिद्ध कर दिया कि जीव नहीं होता, सरकार ने सिद्ध किया ये कि जीव नहीं होता उसमें, अब कैसे मान लो उनकी बात सच्ची, सरकार ने सिद्ध किया है ये, सरकार को भी चेत करना चाहिए कि झूठी बात मत फैलाओ, तो कहा क्यों देते हो, जी बहुत 6 महीना 4 महीना वो अवधि मेरे को याद नहीं है, इतना तो नहीं हो रहा, अरे लाखों जी हुई, एक बार भग भोग हुए दीप जाते नौ लाख, एक बार भग भोग हुए जीव हते 9 लाख, मनोरदास नारी तजी सुन गोरख निषाद, ये गोरखदास ने लिखा है, उसे छोड़ के मैंने हस्ती छोड़ दिया, हस्ती के संग कभी नहीं करूंगा, 9 लाख हत्या होती है एक बार में, 9 लाख जीवों की हत्या होती है, मैंने डॉक्टर से कहा हर्षराज जी से, मगर 9 लाख का है, 9 लाख थोड़ा है, 10-15-20 लाख होते हैं, डॉक्टर ने एक दवा दिया मेरे को, संतों ने कहा जी होते 9 लाख के 9 लाख नहीं ज्यादा होते हैं। डॉक्टर ने ये कहा है, संतों ने ये लिखा है, एक बार भग भोग में जीव हते 9 लाख मनोदार दारी तजी शोकोर खरी शाख श्री छोड़ दिया साधु हो गए। एक बार में 9 लाख जीवों की त्यागती है, डॉक्टरों के 9 लाख नहीं ज्यादा होते जीव, ऐसे ज्यादा होते हैं वो खुला खुला करते हैं, ये गोलियां लग रही फिर खुला खुला करते हैं, कितनी हत्या होती है, कितनी हत्या होती है, कितना पाप होता है, वो सब पाप लगेगा आपको, पाप लगेगा ही, आप बच सकते नहीं, कभी कभी नहीं बच सकते, पाप लगेगा इसमें संदेह नहीं है। हत्या करो तो जीव पाप नहीं लगेगा तुम्हारा, नरक में जाओगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि संख्या पड़े आप अलग रहो, संख्या आपको अगर संतान नहीं चाहिए अलग अलग रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हमारी सम्मति इसमें। संसार बढ़ाना मैं नहीं चाहता हूं, परंतु ये हत्या करते हो पाप करते हो ये मैं नहीं चाहता, आप लोग नरकों में जाए ये मैं नहीं चाहता, आप लोग महान दंड भोगे ये मैं नहीं चाहता, ब्रह्म से पालन करो। कई करते हैं मेरे कहने, कई भाई बहन ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, थोड़े हैं है ऐसे है, संतान नहीं हम संतान नहीं चाहते, संतान चाहते रहो कौन मना करता है, पहला घर पहला ही पहला घर पात कर दिया, दूसरा घर पात कर दिया, छोरी बीमार हो गई, ये मेरी जानकारी में है, बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, बड़ा भारी अन्याय हो रही है, बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, आप मानते हो नहीं, हम क्या करें, लोग कहते हैं आपस में बात करते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, तो बेसमझी बात आप सुनते हो, स्वामी जी समझते नहीं, और ये चार प्रश्न है। ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब हाँ, कि इसमें सारांश में क्या क्या नुकसान होते हैं हाँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बता दूं। आपके मनमोर के बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमारे बहुत आवश्यक है, आपके जो चल रहा प्रसंग उसमें कुछ कहना हो सकता है, आप अभी कुछ कहना चाह रहे हैं ना? वो तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य जनता बढ़ाना है ये नहीं है, घटाना है ये नहीं है, पाप करते हो अन्याय करते हो ये मैं कहूंगा, क्यों मेरा काम ही यही है आपको नरकों से बचाना, अब बचो नहीं आप जाओ मैं क्या करूं, मेरा उद्देश्य ना जनता बढ़ाना है ना घटाना है, मेरा उद्देश्य नहीं है, ये करते जना स्वामी जी बढ़ाते हैं, एक अखबार में एक मिनिस्टर ने लिखा है स्वामी जी बढ़ाना चाहते हैं, ये स्वामी जी ठीक नहीं करते अन्याय करते हैं, मैं बढ़ाना चाहता नहीं, ना घटाना चाहता हूँ ना बढ़ाना चाहता हूँ, मैं संयम चाहता हूँ, आपका पाप के भागी भागे नरकों में जाते हैं वो न जावे ये चाहता हूँ मैं, और हिंदू धर्म का नाश नहीं चाहता, हिंदू धर्म में जितनी सुगमता से कल्याण होता है इतना सुगम कल्याण किसी धर्म में नहीं है, मैंने नहीं सुना है आदमी सुनते हो और अच्छे अच्छे पंडितों को बुला करके बताओ फिर वैसे कहना शुरू कर दूंगा। अभी तो ये कहता हूँ किसी धर्म में इतना जल्दी कल्याण नहीं होता किसी धर्म में, और वे थे बता दोगे फिर वैसे करना शुरू कर दो, मेरे को पक्ष बात उठाई है इतना जल्दी कल्याण होता है और वो जनता साफ नष्ट हो जाएगी, ये मैं नहीं चाहता, ये मैं नहीं चाहता हूँ, मैं सब बात साफ है, अवगुण क्या करते हैं, मैं कहीं के समझान नहीं करता, किसी विरोध में है मन में नहीं बैर नहीं है, मेरे बैर रहना चाहता नहीं, बैर रखू तो मेरा अहित होगा, मेरे हृदय में बैर होगा तो मेरा अहित होगा, हित होगा क्या तो मैं बैर क्यों रखूंगा, मैं नरकों से बचना चाहता हूँ आपको, आप नरकों में नहीं जाए, ये मैं समझ देता हूँ नरकों में नहीं जाओ, इसमें साथ चाहता हूँ भजन ध्यान करो कल्याण हो जाएगा और आप नरकों में नहीं जाए, ये मेरा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य बढ़ाना नहीं घटाना कुछ नहीं है, उनका विरोध करना मेरा काम नहीं है, मनुष्य भी बड़ा दुर्लभ है, वो उसको सुनाते हैं उसको नाश ना करो, अब मना सुनाते हैं सुनो। नारायण नारायण नारायण, ये एक ओवरऑल करके गोली है जिसको गर्भ को रोकने के वास्ते दी जाती है, पर इस गोली, ये दो हार्मोन्स की गोली है, इसके अंदर में, इसका जो लिटरेचर है इसके अंदर में बहुत से नुकसान भी उन लोगों ने साफ साफ लिख दिए हैं। तो इन नुकसानों को ध्यान में रख करके और लेने वाले को लेना चाहिए और देने वाले को देना चाहिए। इसके अंदर में नुकसान होकर लेना ही नहीं चाहिए ना। हाँ, आप लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। इस नुकसान की वजह से वो लेना तो नहीं चाहे, ये मगर डॉक्टर दे देता है तो क्या करें, तो डॉक्टर को सोच करके देना चाहिए। इससे हार्ट की कमजोरी हो सकती है, आंखों के अंदर में नजर में फर्क पड़ सकता है। अगर किसी के शरीर में कैंसर का बीज हो तो वो कैंसर का बीज पनप सकता है। हिपेटिक मतलब लीवर की खराबी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, गॉल ब्लैडर की बीमारी भी हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, और भोजन की प्रक्रिया पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। ये इसमें लिखिए। इसके सिवा छोटे छोटे जो दवाई लेने के बाद में भी उसको कभी पतले दस्त हो जाना, कभी अपच हो जाना, और वेट बढ़ जाना, वजन बढ़ जाना, और गर्भाशय में घाव वगैरह भी हो सकते हैं। इसी तरह से बहुत सी बीमारी इसमें लिखी हुई है, और माथे की बीमारी भी हो जाती है, पेशाब जल्दी जल्दी आना, पेशाब रुक जाना, और नर्वसनेस माने बहुत कमजोरी और मानसिक कमजोरी हो सकती है। ये सब दवाएं लिखी हुई है इसके अंदर, मगर इसको तो ध्यान में रखते नहीं, डॉक्टर दे देते हैं, किसी को होती है तो हो जाती है और फिर वो भोगता है, और उसको बहुत चाव से लेते हैं कि इससे हमारा गर्भ नहीं ठहरेगा। तो इसके वजह से इसके नुकसान तो बहुत हैं, और ये तो कंपनी वालों ने ये नुकसान छापे हैं। इसके सिवाय क्या होता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता, होने वाले अपने आप भोगते हैं, इस आराम से भोगते हैं, इस आशय से भोगते हैं कि हमारा गर्भ नहीं ठहरेगा। तो इस वजह से ये बहुत ही नुकसान वाली है, पर यहाँ तक कि कैंसर तक होने का भय रहता है, इसलिए इसको सर्वथा नहीं लेना चाहिए। राम थोड़ा सा चार पृष्ठ है, चार पृष्ठ जो अंग्रेज देते हैं, दवाई देते हैं, गर्भपात करते हैं, उन डॉक्टरों को लिखा हुआ है, उन डॉक्टरों को लिखा हुआ हमारे हमारा नहीं लिखा है। बहुत बारीक बारीक अंग्रेजी है, लेकिन नहीं पढ़ती है, सब गलत पढ़ने के लिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मेरा ये विषय नहीं है। मेरा विषय है कि आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो, भगवत प्राप्ति हो, आपको तत्व ज्ञान हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, आप आनंद से रहे, आपका दुख मिट जाए, आपका संतान मिट जाए, आपकी जलन मिट जाए, ये चाहता हूँ मैं। आप आनंद से रहे, मौज से रहे, और ऐसा नहीं चाहते संतान, संग मत करो, संयम रखो, हमारी सहमति है। ऐसा कृत्रिम पाप करके पाप क्यों करो, इतना अन्याय, महान पाप करते हो आप, सब नरक में जाओगे। वो मेरे को सही नहीं है, वो मेरे को सही नहीं है। आप कृपा करो, कृपानाथ पाप मत करो, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, झूठ गबर जाजादी बेईमानी बिल्कुल मत करो। इससे भला नहीं है, नुकसान है, भला नहीं है, फायदा नहीं है, नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। अरे वर्ष दर्श हो जाएगा, महाराज ने कितना प्रेम बताया, ये छोटे पाना में है बताया, वर्ष दर्श हो जाएगा, वर्ष का वर्ष दर्श हो जाएगा। मुसलमान ईसाई बढ़ रहे हैं बहुत जो तेजी से, हिंदू घट रहे हैं, ये हिंदू नाश हो जाएगा। वे हिंदू मानते नहीं, कहना तो मानते नहीं, अब नाश हो जाएगा। ये मैं नहीं चाहता, एक ओम नष्ट हो जाए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, राज्य के लिए ठीक नहीं है। आज राज माने चाहे ना माने, पर कोम नष्ट हो जाए राज के लिए अच्छी बात नहीं है। राज भी ठिकेगा नहीं, राज्य भी ठहरेगा नहीं, और उपद्रव होगा, लड़ाई होगी, वंश नष्ट होगा, आदमी नष्ट होंगे, राज्य का भी फायदा नहीं है। अभी पता नहीं है, वो देखता नहीं है। इतने जानवर मारे जाते हैं और जानवर मारने की हत्या से बड़ा भारी नुकसान होगा। लोग कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, पानी आज आज पानी नहीं मिलता। अभी पंडरपुर आदि में मेरे पास में रिपोर्ट आई है कि आज आज भी पानी नहीं मिलता है, सर्दी कारण है। गर्मी आई तो क्या दशा होगी, और पानी कुआं में नहीं जा रहा है, बोरिंग करा रहे हैं तो फिर भी नहीं जा रहा है, पानी पानी नहीं जा रहा है। बांध है जिनमें मिट्टी भर रही है, साथ साथ मिट्टी भरती है तो पानी पानी पानी कम कम हो रहा है, अशुद्धता हो रही है। पानी नहीं मिलेगा, पानी मरेंगे, बिना पानी मरोगे। अरे इधर मुसलमान ईसाई बड़े जोर से बढ़ रहे हैं, बड़े जोर से कलकत्ते में और बाहर से लाखों मारे गए, आगे आगे मुसलमान बस गए हैं, लाखों लाखों करोड़ों में तो करोड़ों में तो बदी आती है, लाखों की तुमने सुनी है। ऐसी दशा हो रही है, आपकी क्या दशा होगी भगवान जाने। मेरा ये विषय नहीं है, मेरा राग द्वेष है ही नहीं, हमारे राग द्वेष करना ही नहीं है। राग द्वेष करना से कोई पदार्थ नहीं होता है, तो दूसरों को कहते मत करो तो मैं क्यों करूंगा। मेरे को नरकों का शौक थोड़ी है, जानता मैं जाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। मैं तो भाई ने कहा, वो कहता है कि पूरा किसी को न माने, क्यों नहीं माने, माने से आपको दाब क्या होता है मेरे को बताओ, कान पकड़ मानूंगा मैं, आपका कल्याण होता हो तो बिल्कुल छोड़ दूंगा, मेरे को बताओ कल्याण होता है इसमें, महान नुकसान होगा, महान नुकसान होगा। ये जोर से कह रहा हूं, आदमी में कह रहा हूं, और उतनी खोज करिए इसे मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बहुत अच्छी बात कही है, ऐसी खोज करो, ऐसी खोज करो, मेरे सामने लाओ, मैं नुकसान दर्द नहीं होगा, लड़ाई करूंगा नहीं। पर वो सच्ची बात मेरे को बताओ, प्रसार करूंगा। मुंड में कई वर्षों पहले की बात है, क्यों विधवा का होना चाहिए, आप बता दो सब तरह से विधवा का होना चाहिए, मैं खुद प्रचार करूंगा। आप अन्याय की बात करते, पाप की बात कैसे प्रचार करूं, मेरे को मत बोलने दो, मत बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, झूठ कपट जाल साथी बेईमानी नहीं करूंगा मैं, ये बेईमानी कहूंगा नहीं दूसरों को भी। अरे आप पाप करते हो उसे रोकने में कहता हूं, देखो आप कितने ही हिंदू चल दस हो जाओ, मेरे को रोटी मिलेगी, थोड़ा वर्ष रहेगा था, ज्यादा वर्ष बीत गया है तो मैं अपनी रोटी के लिए कहता हूं कि हिंदू भाग रोटी मिल जाएगी, मैं जीव जीते रोटी कभी आवे नहीं, मेरे कोई कमरे रोटी की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं, मकान की कमी नहीं, किराने की कमी नहीं, मेरे जो चीज चाहिए उसे कमी नहीं है बिल्कुल, उसे नहीं मैं नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं आप नरकों में क्यों जाओ, महान नरकों में आप क्यों जाओ, नरकों में बचाता हूं। अब इतने भाई आप नहीं मानो तो जाओ, मैं क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो किसी को पूरा न समझना, किसी की बुराई न करना, किसी की बुराई न चाहना, ये तीन बात है। और नहीं करना चाहिए वो काम मत करो, संसार की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से जो हानिकारक हो काम, काम नहीं करना। लाभदायक काम करो, सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। आपके पास से पैसे दिए भगवान ने तो पैसों का सदुपयोग करो, गरीबों के घर में अन्न पहुंचाओ, गरीबों के घर में कपड़ा पहुंचाओ, हमारे सज्जन या आप हिंदुओं का कहे विराठी जी और चांडक जी घरों में कहे राजपूत घराने की स्त्रियां अन्न नहीं है घर में लेने आवे कैसे कपड़ा नहीं है कपड़ा ऊपर से फेंका कपड़ा पैर के फिर आ जाएगी कपड़ा नहीं है पहनने के लिए बुक से मान मान करती है पाप की भागी बनेगी अभी वो कपड़ा मिलता नहीं है बुक से बक्सा भरे भरे भरे शांति पाएंगे सुख होगा इसे कई महीनों को लज्जा निभाने के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता है पूरा लज्जा निभाने के लिए बाहर आ नहीं सकती ऐसी दशा हो रही है। छोटे छोटे बच्चे दंगे पड़े हैं और सी पड़े जिनसे में यहां के चांडक जी ने और राठी जी ने यहां कही और जाचा की रक्षा करी है। दिन भर बांटते रहे देखते रहे रात्रि में कहीं रोटी बनाकर खाई है दुख उठाए करते हैं जब सही शांत हो गया उनका यहां की बात है। आपके गांव के ऐसे सेवा करो गरीबों की सेवा करो आपका भला होगा कल्याण होगा अन्न पहुंचाओ जल पहुंचाओ गायों के लिए घास पहुंचाओ बहुत फायदा होगा आपको लाभ होगा दुख मत दो। सज्जनों कृषि का पूरा मच तीनों बातें मैं कही है। जिस भाई ने प्रश्न किया है वो भाई मिले तो बड़ी अच्छी बात है आनंद की बात है बात करें उनसे ये दोष वजह का बताओ सभा के बीच में हम स्वीकार करेंगे और कहना कहना छोड़ दूंगा मेरी समझ में आ जाएगी बात करूंगा मैं कोई ऐसा नहीं चाहता मैं क्यों कहूंगा झूठी बात सच्ची सच्ची बात है। सबका कल्याण हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टे कुर्वाव किसी को भी न हो किसी को कष्ट न हो सबको शांति मिले सबको आनंद मिले सब सुखी रहे कोई दुख न पावे ऐसा समाज सबका सब सुखी हो जाए हम ये सुखी देखना चाहते आपको आपको ऐसा अन्याय करना हम चाहते नहीं कि आप ऐसे नरकों में जाओगे दुख पाओगे समाज नष्ट होगा ये हम नहीं चाहते अन्याय नहीं चाहते न्याय करो पर वो खूब बहुत ही शान से अरे संतान नहीं चाहते रुचि का पालन करो मत करो कोई उसे मेरे आग्रह नहीं है आप अपने नरकों में क्यों जाओ मेरे केवल यही बात है उन्नति न हो और भगवान को याद करो भगवान के नाम का जप करो भगवान नाम का कीर्तन करो भगवान की कथा पढ़ो रामायण पढ़ो भागवत पढ़ो उपनिषद पढ़ो गीता सस्ती पुस्तक गीता प्रेस में छपी हुई है जो सस्ती मिलती है ये पढ़ो खूब से आराम से गीता प्रेस की पुस्तक देख करके आप व्यापारी हो और मैंने को लोगों ने कहा है खाली कोरे कागज नहीं मिलते जिल्द सहित पुस्तक मिलती है उतने दमा में जितने दमा में कोरे कागज नहीं मिलते उतने दाम पुस्तक मिलती है जिल्दी जिल्द बनी हुई और अच्छी वस्तु है कल्याणकारी पुस्तक है पढ़ो आप सज्जन हो कृपा करो कृपानाथ भगवान को याद रखो भगवान के नाम का जप करो हे नाथ प्रभु को लोग बोलते नाथ मैं आप को भूलू नहीं मैं आपका हूं हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं प्रार्थना करो मिनट आधा मिनट दो मिनट तीन मिनट चार मिनट पांच मिनट से ज्यादा नहीं हो जाए इसे नियम लो हे नाथ कृपा करो नाथ मैं भूलो नहीं हे प्रभु मैं भूलो नहीं हे प्रभु भूलो नहीं दिन दिन सेवा करो जो दुखी हो जिनके अन्न नहीं है वस्त्र नहीं है मकान नहीं है ऐसे दुख पा रहे हैं उन लोग सेवा करो बहनों माता कई ऐसी है जो वैश्य जाति में और राजपूत जाति में ज्यादा मिलेगी राजपूत जाति में ब्राह्मण और साधु को नहीं मिलेगा साधु और ब्राह्मण दया मत करो हमारे दया करने की जरूरत नहीं है हम भूखा नहीं मरते हमारे मन मिलता है राजपूतों का ख्याल करो, राजपूत और वैश्यता थे, मुख्य राजपूत, राजपूत यदि मांगता नहीं, दुख पा देगा, कष्ट पा देगा, मांगेगा नहीं, उन्हें ख्याल रखो, काम में लगाओ, आपका फैक्ट्रिया जो काम कराओ, उनको पैसा दो, जीविका उनकी चले, ऐसे काम करो तो आपको पुण्य होगा, ऐसे काम आप घर में काम होगा, आपके भला होगा और उनका भला होगा, ऐसे काम लगाओ। जो सज्जन है, जिस रसा है, किस से प्राण बचे, उनका प्राण बचे किसने, ऐसे आनंद हो। अन्न है, जल है, वस्त्र है, कपड़ा ये अन्न जल वस्त्र और मकान, इनकी आवश्यकता है, ये खास चीजें आप निर्वाह की, ऐसे करो। माताओं बहनों से कह दो, क्यों जान जान कर मरो थे, क्यों दुख पाओ, क्यों महान भयंकर रोगों में फंसो, मानो कृपा करो, कृपा नाथ संयम करो, शरीर अच्छा रहेगा, शरीर का सत्यानाश ही करो, आपके संतान नहीं चाहे तो कोई होती कोई हज नहीं, आप ठीक से रहो, आप बिना मौत जल्दी मत मरो, क्या मरने की जल्दी लगी है इतनी, क्यों जाओ मैं, कृपा करो कृपानाथ, आप पाप मत करो, अन्याय मत करो, आप अगर जन्म नहीं दोगे हम कहां जन्मेंगे बताओ, और आप कहां जन्मोगे बताओ, हम आप और हम जन्मेंगे कहां, जब आप नहीं जन्म दोगे, आप जन्म रहोगे कहां जन्मेंगे बताओ, ऊपर से पड़ेंगे, माँ तो आप हो, माता हो, माता हो, मातृशक्ति, मातृशक्ति, मातृशक्ति पुत्र पैदा नहीं करा तो कहां पैदा होगा, मैं अपनी माँ के नहीं पैदा होता तो आप शब्द आ जाता बताओ, बिना माँ के कौन पैदा हुआ बताओ, आप वही तो बताओ, कोई बताओ, वे माताएं पुत्र पैदा ही करें मना कर दो, सब मना कर दो, ये काम आपका नहीं है, सबका पालन पोषण करने का भगवान का है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शक्तियां भगवान के स्वरूप की, उत्पत्त करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले भगवान विष्णु, श्रृंगार करने वाले भगवान शंकर, वे अलग है, आपके ऊपर काम है ही नहीं, ये बिल्कुल न्याय की बात है, झूठी बात है, असत्य बात है, धर्म के आचार्यों ने मना किया है, जो हिंदुओं के धर्म के आचार्य है, जो मुसलमानों के हिंदुओं का आचार्य है, मुसलमानों का आचार्य है, जो ईसाइयों के आचार्य है, उन लोगों ने भी मना किया कि काम ठीक नहीं है, परिवार दिवसों ठीक नहीं है, 30,000 आदमी इकट्ठे होकर के जोर से धना दिया, जोर से कहा मत करो ये, फिर भी आप करते हैं, ऐसे मैंने सुना है अंदर से, क्यों पाप करते होते, क्यों अन्याय से करते हो, क्यों मरते हो जल्दी, मैं आपका अहित नहीं चाहता, मैं आपकी मौत नहीं चाहता, मरो जल्दी मर जाओ, आपके नरकों में जाना मैं नहीं चाहता, वो दूर अलग है, बुरा लगता है, इस वास्ते मैं कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्यों नरकों में जाते हो, मुंह बता जान जान कर महापाप करते हो, यद पाप बनते आया दुग्न गर्व पाते, महापातक चार बने हमारे महापातक, हमारे शास्त्रों में महापातक चार बने हैं, एक ब्रह्म हत्या, एक गुरु पत्नी गमन, गुरु पत्नी गुरु की स्त्री है उसको स्त्री बना देना, गुरु पत्नी गमन, एक मदिरा पीना, दवाई में मदिरा होती है, अंग्रेजी दवाई में मदिरा होती है, जान जान को मदिरा पीते हैं, ब्राह्मण में मदिरा पीते हैं, माताओं ने हल्ला किया जिसे मदिरा रुक गई है, हरियाणा में अब शुरू होगी, पर सुना है माताओं ने किया, आप लोग करो संडी बन जाओ, हमारे राष्ट्रों को नाश कर दिया, बड़े चंडी है इधर, आप मानो तो ऐसी बात है, खुद थे आप मानो तुम क्या बनाओ, हम खाओ थे बीन दे मरने में नारा पड़े तो सारे बापड़ा बन गए, बीन दे मुंडे में दौड़ा पड़े जाने बापे वही करे, अब थे माताओं थे ऐसा काम करो तो मैं कहीं करवाता हूँ। तुम्हारे हाथ की बात बोली, मैं तो प्रार्थना ही कर सका, हाथ जोड़ सका, नमस्कार कर सका, कृपा करो कृपानाथ आप ऐसा मत करो, संयम रखो, संयम से आप शेष ही होगा, शरीर का नाश करते हो, अरे फिर पापों का पाप करते हो। चार महापातक है, एक ब्रह्म हत्या, एक भूपति गमन, एक मदिरापान, एक सोना रत्नों की चोरी, सोने की चोरी, रत्नों की चोरी, चार महापातक है। चार महापातक करने वाले पुरुषों का तीन वर्ष संग कर ले, वो पाप नहीं करे तो दंड भोगना पड़ेगा। ये पंच उग्र पापा, पांच उग्र पाप है ये, भागवत माता में लिखा पद्म पुराण में। चोरी उनका संग कर ले तो उनको वही दंड होगा, वो पाप नहीं करता ही। ये महापातक है। मैं तो जहां जाता हूं भिक्षा लेता हूं, पर जिन घरों में गर्भपात किया उसे भिक्षा मत दो। हम भूखे रहेंगे कोई बात नहीं है, भूखे रहेंगे नहीं है, कई घर बचे हुए हैं, कई घर बचे हैं, हमारी भिक्षा मिलेगा। ये विश्वास थे आप तड़कों में नहीं जाओ, ये कृपा करो कृपानाथ आप नरकों मत जाओ, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, स्नान करो, बनार मस्ती से आनंद हो जाए। तो कीर्तन करते तो जल्दी उठ सकते, भागते हैं ये क्या है, पाप है आपका पाप, इस वास्ते पाप के वशीभूत हो। तो सबसे प्रार्थना करता हूं कि पाप मत करो, अन्याय मत करो। मनुष्य जन्म दुर्लभ बताया शास्त्रों में, कृष्ण भगवान ने पुत्र पैदा किए लिए, पुत्र के लिए तपस्या करी है कृष्ण भगवान ने कि मेरे पुत्र हो जाए। 16,108 और 11 घर बैठे भाई, एक एक रानी के 11 घर संतान हुए, 16,000 रानी, 108 ज्ञानी, एक एक स्त्री, एक कन्या, 10-10 पुत्र, सबके 10-10 पुत्र। विगत राम जी के 4 पुत्र हुए, भाई दो पुत्र हुए, दो राम जी रा। राम जी पुराण है, नए तो कृष्ण भगवान है। 16,108 पुत्र हुए, वो नाम नहीं लेंगे, राम जी के दो पुत्र राम है, चलो भाई होंगे। और बहुत पुरानी बात है, नई बात कृष्ण भगवान की, लोगों को दो होता है क्यों, आख्या में झूठ क्या झोंको, सच्ची बात कहो, झूठ गबर जात साधी बेईमानी कर गए नाश करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है। अरे हमारी माइयां मानती नहीं है, इनको कहो तो मानती नहीं है, मेरी बात मानो कृपानाथ। माइयों के मन में होती जीवानी की भोजन कराने की, मैं भोजन से ज्यादा रची हूंगा, आप पाप मत करो रची हूं। हमारी माताएं हैं, नमस्कार करें, दंडवत करें, आप भिक्षा तो राजी होगा ना, भिक्षा से ज्यादा राजी होगा, हमारी बात मानो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, आपके घर में भिक्षा हो गई, हम खुशी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा हमारे। आप इतनी सरली कहते कि हम गर्भपात नहीं करेंगे, हम परिवार नियोजन नहीं करेंगे, बहुत खुश होंगे। ए भाई लोग चोटी रख ले, धोती रख ले तो अपराधी हो जाएंगे, क्या आपका खर्च होता है, चोटी रखने में थोड़े से क्या खर्च होता है, चोटी छोड़ दी, धोती छोड़ दी और लूंगी पहनते, मुसलमानों को मुसलमान बनाने में बड़ी सुविधा हो गई, 3 बातों को कर ही नहीं था, घर में बैठे बैठे ही मुसलमानों में क्या देर लगेगी, ऐसा मत करो नाता, कृपा करो कृपा करो। अभी दिल्ली में बहुत आदि बने बचा गए थे, अब चोटी रखे गए तो पैदा गए, क्या अभी चोटी रखो तो क्या हालत है, इसे किसके कहने से करी, किस आचार्य ने कहा आपको चोटी काटो, किसने कहा, चोटी कटिया हुए होते गुलाम, होते गुलाम चोटी कटिया, चोटी कटिया सुनाएगा नहीं, चोटी कटिया हुए होते हैं जो काल में आनंद है वो चोटी कटिया होते हैं, छोटी का आदमी भी वे उम्र भर नहीं पीढ़ियां तक गुलाम होते हैं, पीढ़ियां तक वे छोटी कटिया होते हैं, आप बुद्ध तो छोटी कटिया होंगे, सब मुसलमानों की छोटी कटिया, सब मुसलमानों की छोटी कटिया, ईसाई होंगे छोटी कटिया, ये छोटी कटिया आदमी है, मैंने बना है हिंदू बड़ा है, इसे कृपा करो कृपानाथ, आप क्यों नरकों में जाते हो, क्यों पाप करते हो, क्यों अन्याय करते हो, झूठ साल से बने नए नए पाप क्यों करते हो, ऐसे व्यापार आदि में झूठ कपट करते थे वो भी मत करो, फिर नया नया पाप, नया नया पाप कर गिराना, परिवार नियंत्रण करना, नया नया पाप क्यों करो, क्या पुराने पाप कम है, क्या आपको घटा लग गया, क्या पुराने पाप कम है क्या, अब गर्म है, नए नए पाप क्यों करो, कृपा करो कृपानाथ, आपसे मांगते हैं, हम मांगते हैं कृपा करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, भगवान का भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, आपके तो शांति मिलेगी, सत्संग करो शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसमें फर्क नहीं है, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मुस्लिम बने आप पापों से बच जाओगे, धर्मात्मा हो जाओगे, संत हो जाओगे, घर में बैठे हुए महात्मा संत हो जाओगे, साधुओं की तरह साधुओं श्रेष्ठ हो जाओगे। मैं जानता हूँ कोई कोई हमारी बहनों में ऐसी है मीनाबाई जैसी, मीनाबाई जीती तो मैं नहीं कह सकता, परंतु हमारे भिक्षा उनकी ऐसी लगती है, हमारे साधुओं से तेज है, अच्छे अच्छे साधुओं से ऐसे ग्रस्तों में है, माता है भजन करती है, भगवान का नाम लेती है, वंदनीय है, नमस्कार करने लायक है, योग है, ऐसी माताएं बनो आप, हमारे आनंद होगा, मस्ती होगी, खुशी होगी, उत्साह को मन में आपकी कोई घटा नहीं होगा, आप संघर्ष 10, 12, 15, 16, 20 संतान हो जाए, डरो मत, रोटी देने वाला और है, करो कोई लाभ करी एक और है, कोई और ही है, आप परिवार नियोजन करके धनी हो जाओगे, कभी नहीं होंगे, यार नरकों में जाओगे जो संदेह नहीं है, इस वास्ते कृपा न कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, हमारे को जन्म लेने दो, नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 2 अगस्त 1999 को सायं लगभग 4 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम